Ja, en ondertussen sta je op een tram te wachten of zo. Ja, ja, ja, ja. Hij komt vanzelf. Hij komt later. Ik heb het al gezegd dat het niet komt. Je zit op de tram te wachten. Ja, ja. Op dit ding kan ik niet weg ook. Ja, er staan nog een paar honderd smeres in de weg, geloof ik. Dus, Ja, maar aan de stop gezet. Ja, want er zit daar binnen zit dus iemand tegen wie een arrestatiebevel is, hè? Oh, daar binnen. Je zit daar binnen, in het in het gebouw. Grote instituut van de tropen. Oh. Ja, nee, het is dat is niet meer koninklijk, hoor. Dat is instituut, godverdomme. Nee, het is schandalig dat zij dit faciliteren. Want het Sini zit daar binnen. Het is gewoon de lobby van Israël die daar binnen zit. Oh. Die verheerlijken de genocide. Er zijn mensen die zijn ervan overtuigd. Dat is het probleem. Als een baby geboren wordt op Gaza, dan is het gerechtvaardigd om die te doden, want het is een terrorist. Dat zeggen ze daar binnen. Ja. Baby's. Dat is niet normaal. Ik was van de week bij de Nakba-herdenking. Daar zijn honderden namen voor gelezen van baby's van minder dan een jaar oud. Ze hebben veel baby's doodgemaakt. Die gedood zijn. Ja, heel veel. Ja. Maar kijk, die dingen gaan niet stoppen, hè. Nou. Wij gaan dood en ze gaan nog door. Ja. Nou, want, ik dacht het wel. Kijk, hoor, zijn allemaal vreemdelingen die daar zijn gegaan en het land willen overnemen van die Palestijnen. Daarom maken ze die Palestijnen dood, meer niet. Ja. Nou ja, Trump wil zelfs daar de Riviera van Midden-Oosten op de lijken. Dus daarom gaat het niet veranderen. Het is net als wat Poetin heeft gedaan, die zou gaan wandelen naar Oekraïne. Nee, maar gewoon die mensen dood te schieten daar. Nou, Rusland wordt geboycott en Israël niet. Ja, het is toch Maar goed, ik heb het van alles geprobeerd daar. Het gaat niet veranderen, hoor. Zolang Poetin daar is, gaat het niet veranderen. Nee, Netanyahu ook. En ook niet gek, niet Trump. Nee, maar zolang we nodigen Poetin uit voor een spontane zelfdeportatie. Hij gaat niet komen. Of zelfontbranding mag ook. Maar ik vind die verf vind ik die wel man, heel geweldig gedaan. Niemand heeft lak aan niemand. Die verf, wat? Die verf. Ze hebben het hele pand ondergespoten hadden. Ik was te laat. Oh, ze hebben het hele pand ondergespoten met rode verf. Echt waar? Wow. Ja, dat waren ze nu net aan het verwijderen met een hoogwerker. Ah, vandaar die hoogwerker. Ja, ik dacht wel. Vandaar dat die hoogwerker er was. Wat is die meneer schuldig? Ze gaan weg naar de voetbalwedstrijd. Ja. Ja. Wordt weer afgeschaald. Nou, is er een voetbalwedstrijd vandaag? Ja, ja, weet je wel, Ajax moet spelen om 2:30, maar ik weet niet of ze hier thuis spelen of uit. Oh ja. Maar het gaat om het kampioenschap. Als ze allebei winnen, dan is PSV kampioen. Ja. Ja, ik volg het allemaal niet, maar ik heb het wel een beetje meegekregen. Alle twee gaan we. Vorige week werd ik gearresteerd omdat ze niks te doen hadden, omdat Ajax geen kampioen werd. Oh. Toen kwamen ze met de hele ME naar Kappen met Kolen. Oh ja, Kappen met Kolen. Oh ja, ik ben toen. Ik zat in Plum Village, ik zat in een boeddhistisch klooster. Okay. 2 weken. Heel verstandig. Ja, en de sluis kon ik ook niet doen, daar baalde ik ook van. Ik zat in de organisatie. Ja, ja, die muidensluis. Van die sluis, ja. Oh, nou, dat was echt heel gaaf dat ze dat zo... Nou, ik moet het even afdoen. Ja, we staan hier met die oude vrouw, hè? Ja, nee. Oh, domme! Hij zei echt, oh ja, dat is die oude. En ze werden allemaal achterweg gehaald en ik bleef daar staan. Ja. En nou ja, goed, toen dacht ik, nou, dan ga ik maar hier en een beetje aan het hek rammelen en een beetje rammelen op een prullenbak. Ja. Ja. Oh, ja, goed. Die oude, dat is die oude. Ja. Maar, spannend. Ja. Ja, ik ga toch naar Den Haag, denk ik. Ja, nou ja, weet je wel, ik ga even kijken waar mijn buddy is gebleven. Ja, want dat is wel alarmerend. Oh, dat ook nou ja, weet je wel, die was aan het filmen, maar die ziet er nooit activistisch uit. Oh. Dus die politie heeft haar niet meegenomen. Nee, ja, ze hebben wel iemand opgepakt. Ja? Ja, ik heb hier. Werd er opeens iemand eruit gehaald. Ze hebben één meegenomen. Door een stille of zo, of niet? Ja, door zo'n clubje, weet je wel. Ja, van die nare mannetjes. Komen er een paar stille en een paar uniformen van alle kanten. Ja. En dan, ja, ja. Ja, want op de achterkant stond ook heel veel aan politie. Ja, het is echt bizar hoeveel politie hier is. Hè? Ja, maar dat is ook een demonstratie. En net als ook een demonstratie. En dan zegt ze die handen maar van netjes op de stoep te schreeuwen. Helemaal niks aan de hand, weet je wel. Ik wil, en dan moet je weg van de burgemeester Walgemaar. Ja, Walgemaar. Is Walgemaar. Nou, ik heb de hele deur bij Halsema ondergeplakt. pro-Palestina stickers. Nee, dat was niet zijde. Zeggen, ze luisteren mee. Ach, dat maakt allemaal niks uit, joh. Dat mogen ze weten. Ik plak busjes onder, ik plak agenten onder, maakt me allemaal niks uit. Ja, als jullie meeluisteren, jongens. We doen gewoon onze plicht. Onze burgerplicht. Daarom, dat is het. Wij zijn verzetstrijders. Ja. Nee, ik weet het nog niet wat ik ga doen. Nee. Nou, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Ja. En ik hoop dat er nog heel veel lawaai komt hier. Ik ga even kijken wat... Ja, nee, want ze komen er een keer uit, hè? Ja. Ze blijven echt niet overnachten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Echt zo. Oh, nee, en op die achterkant... Een paar van die gasten die nog gingen lopen provoceren ook, hè? Die naar binnen gingen. Die dansen gingen, Man, ja. Wat een... Nou, toen heb ik wel iets gezegd wat ik liever niet zeg. En dus wat dat betreft, nou, het is in ieder geval goed dat we hier waren, dat ze stemmen hebben laten horen. Ja. Ja, het is echt, nou ja, Mona Keizer kwam via de achterkant binnen. Ongelooflijk, wat doet hij hier? Wat is dat voor? Ja, weet ik veel, dat is een Zionist dus. Dat is een nazi dus. Ongelooflijk. Dat is toch duidelijk? Je maakt jezelf ook kenbaar op deze manier. Ja, logisch dat het hele kabinet niks doet met die lapzwansen die daar zitten, dat extreem rechts. Ja. Ik ben trouwens aangereden door PVV'er Ronald van Tichelen. Oh ja, dat was in Haarlem of zo, toch? Ja, bij het provinciehuis. Ja. Nou, mag ook de hele wereld. Hoe is het daarmee dan met die zaak? Want is die man nou veroordeeld? Nee. De politie is nog steeds aan het onderzoeken. Ik heb aangifte gedaan. Wat valt er te onderzoeken dan? Want het zijn gewoon beelden, toch? Ja. Het moet onderzocht worden. Weet je wel, en ze mogen daar ook geen fouten mee maken, want anders is het foutenboel. Nee, maar goed, ik was aan het livestreamen, dus ik heb het zelf gestreamd. Ja. En er zijn bewakersbeelden van de van het. Die zien alles. Van het provinciehuis. Ja. En de commissaris van de Koning was gewoon, dit was gewoon. Ik bedoel, als je dit als gewone burger gewoon doet en je bent als voetganger en fietser, ben je extra beschermd in Nederland met de verkeerswet. Ja, dus hij heeft een demonstratie verhinderd. Dat is heel ernstig. Ja. Hij heeft een plaatsongeval verlaten met letsel. Heel ernstig. Want ik had letsel. Ja. Ja. En dan allerlei dingen van de verkeerswet. Als je tegen een... spring je nu voor een auto... Dan ben je nog steeds als automobilist voor de helft schuldig. Ja, ja. Gewoon, ik ben er niet voor gesprongen. Ik stond daar gewoon. Ja, je stond gewoon. Ik stond daar te streamen. En hij reed door die banner heen. Ja. Nou, dan zeggen ze, hij werd verblind door die banner. Nou, op de stream is duidelijk te zien. Ik heb hem in zijn ogen aangekeken. En die lul die rijdt gewoon de parkeergarage in. En de politie, twee agenten stonden erbij, die schokten naar me toe. Hoe gaat het wel? Gaat het wel? En ze lieten hem gewoon lopen. Ik bedoel, wij worden voor niks gearresteerd. Dan zitten we gewoon, ik weet niet hoeveel dagen binnen. Ja, het is... Het is echt idioot. Het is al een tijdje geleden dat ik mij beschermd heb geweten door uniformen. Ja. Nou ja, er zijn er wel bij. Er zijn, moet ik wel eerlijk zijn hoor. Bedoel, ik zo vervelend ben ik nou ook weer niet. En zo, ik brand ook niet iedere agent af. Nee, maar het is wel, gewoon... Ze nee, staan maar, hier fascisten te verdedigen. Nee, maar daarom juist. Ze staan hier het verrotte systeem in stand te houden. Er is gewoon een arrestatiebevel tegen in ieder geval één van de bezoekers van deze En er gebeurt niks. Die mag gewoon rondlopen. Ja. En Wilders mag gewoon op bezoek bij een oorlogsmisdaad. Ja. En mag naar Orbán gaan in Hongarije en vriendjes mee zijn. Weer auto's. Ja, dus de tram komt binnen. Ja, die motoren zijn weg. We gaan daar weer eentje. Waar moet je heen? Ik moet naar Snip. Naar? Snip. Oh, Diemen. Eindhalte. Diemen, Snip. Oh, ik ben niet bekend. Dus ik kom uit het suicidaal consumeren. Ik dacht dat u hier bekend was. Nee, ik ben heel niet bekend. Ja, ik was hier vroeger bekend. Oh, is eindhalte van de 9. Maar verder ben ik wel bekend, maar niet hier in de stad. Oh. Nee, maar Diemen is ook niet in de stad, hè. Dus, Nee, het is buiten. Dat staat mag je niet zeggen. Ja, maar goed. Maar het is een andere gemeente, toch? Of niet? Ik ga even kijken. Nee, ja, het is een andere gemeente. Ja, het is buiten Amsterdam. Ja, het is geen optie. Dus het is niet zo erg hoor dat je het niet weet. Dus. Hey, ik ga naar Den Haag. Ik ga de regering omverwerpen. Ja, is goed. Is goed. Maar voorzichtig, hè. Voorzichtig. Nou, ja. Er komt ook een aankondiging 24 mei met die grote demonstratie voor iets met de NATO tegen de overheid. Er moet echt iets gebeuren. Ja, rond de 24e dan zitten die NAVO-idioten in Den Haag allemaal. Als je ziet wat er nu al in Den Haag gaande is aan afsluitingen en dat soort dingen, dat is echt te idioot voor woorden. Maar goed. Nou, we gaan de democratie verder verkennen. Ja, oké. Okay. Ja. Verdedig jullie wel. Nou, ik hoop dat het op fijne dag verder. Goede reis. Goede reis. Ja, goede reis jij. En ik ga even kijken wat mijn buddy gaat doen. Want, nou, sterkte. Sterkte, zal ik zeggen. Ik heb me niet voor niks in het rood gerezen, maar... Precies. De rode lijn. Rode lijn. Oké. Okay. Nou. Oh, jouw naam was ook alweer? Hans. Oh, Hans, ja. Oh, jij, ik had jou gezien toen bij Joke. Ja, bij Joke. En ik heb jou wel eens geïnterviewd terwijl je met je hand aan het asfalt zat. Op de A10. Betonhand? Ja. Ja, nee, dat was een betonhand. Was het een betonhand? Ja, nee. Ik heb op de A10 alleen maar betonhand gedaan eigenlijk. Ja. Ja. Nou, succes. Ja, hey, reizen. Hoi.